लेडी बग गर्ल, डेविड चित्र जैकी, हिंदी विदुषक। मैं लेडी बग गर्ल हूं, लुलू ने किचन में घुसते हुए कहा। वो अपने भाई के पास वाली कुर्सी पर बैठी। क्या तुम्हें पता है कि लेडी बग्स कीड़े खाती हैं? हाँ, उसने कहा, यह तो हर एक को पता है। नाश्ते के बाद माँ ने कहा, पापा और मुझे घर में कुछ काम करना है, इसलिए तुम्हें अकेले ही खुद को व्यस्त रखना पड़ेगा, ठीक है? मैं भला ये कैसे करूंगी, लुलू ने पूछा। तुम कुछ भी कर सकती हो लुलू, क्योंकि तुम लेडी बग गर्ल हो। लुलू भाई के पीछे दौड़ी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सैम और मैक्स के साथ बेसबॉल खेलने जा रहा हूँ। क्या मैं भी साथ में चल सकती हूँ, उसने पूछा। नहीं, तुम तो अभी बहुत छोटी हो, उसने गुस्से में कहा। लेडी बग्स बेसबॉल नहीं खेलती है। एक लंबी सांस लेकर लुलू घर के अंदर गई। बिंगो उसके पीछे पीछे गया। मैं भला अब क्या करूं? ड्राइंग रूम में एक दीवार पर बस किताबें थी। लुलू अभी पढ़ नहीं सकती थी, पर वो अक्षर को पहचान सकती थी। उसे बहुत सारे एल दिखे, शायद 59 से भी ज्यादा, ऐसा उसे लगा। फिर उसने अवोकेडो के पौधे में पानी डाला। उसने रूलर से पौधे को नापा, उसका पौधा बढ़ा या नहीं। कुछ दिनों बाद भी उसका पौधा बिल्कुल नहीं बढ़ा था। जब बिंगो ने लुलू को घूरा तो असल में वो बाहर जाने का इशारा था। बाहर घास की भीनी खुशबू थी और घास पर ओस की बूंदें चमक रही थी। तब बिंगो ने इधर उधर सूंघा, तभी लुलू को चींटियों की एक कतार एक पत्थर के ऊपर से जाती हुई दिखाई दी। क्या वो पत्थर तुम्हारे रास्ते में अड़चन बना है चींटियों? तुम्हारे लिए उसे सरकाना बहुत कठिन है, क्यों है ना, उसने कहा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं हूं लेडी बग गर्ल। फिर लेडी बग गर्ल ने आसानी से उस पत्थर को अपने सिर के ऊपर उठाया और उसे फेंक दिया। अब चींटियों को कोई नहीं रोक सकता था। अब चलो बिंगो, उसने कहा। लेडी बग गर्ल को भी बहुत काम करना है। फिर वो अपने अहाते से तालाब की ओर दौड़ी। उसका भाई तालाब को डबरा बुलाता था, पर लुलू को उसकी गहराई का सही अंदाज था। वो तालाब इतना बड़ा था, उसके पानी के अंदर लुलू को पेड़ और आसमान तक दिखाई देते थे। क्या पता पानी की गहराइयों में कोई शार्क भी छिपी हो। फिर लेडीबग गर्ल उसमें कूदी। उसका अगला पड़ाव ढहती हुई पत्थर की एक दीवार थी। दीवार को वाकई में लुलू की मदद की जरूरत थी। लुलू ने नीचे गिरे हुए पत्थरों को फिर से दीवार के ऊपर रखा। उससे दीवार पहले से ज्यादा ऊंची और बेहतर बनी। पत्थर की दीवार से बढ़िया किला बनता। लुलू के आते के पीछे गिरा हुआ पेड़ भी अब उसे रोक नहीं सकता था। गिरे पेड़ की जड़ें दिखने में गुस्सैल सांपों जैसी लगती थी, पर लेडीबग गर्ल ने उन पर कूदते हुए एक बार भी बिना गिरे पेड़ के पूरे लंबे तने को चलकर पार किया। फिर वो तने से नीचे कूदी और नमन करके उसने अपना सिर झुकाया। कितना अच्छा है, उसने कहा। बिंगो ने अपनी पूंछ हिलाई। तभी अचानक लुलू को बेसबॉल के बैट से गेंद के टकराने की आवाज आई। लुलू झट से मुड़ी और उसने गेंद को सीधे अपनी ओर आते देखा। सुनो, लुलू का भाई चिल्लाया, गेंद को मेरी तरफ वापस फेंक। लुलू ने गेंद को पकड़कर फेंका, पर न जाने क्यों गेंद उसके पैर के पास आकर गिरी। क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, लुलू ने अपने दौड़ते हुए भाई से कहा। नहीं, उसने कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम अभी इस खेल के लिए बहुत छोटी हो। फिर भाई गेंद को पकड़कर फिर खेलने के लिए वापस दौड़ा। लुलू अपने भाई को घूरती रही। फिर लुलू घास पर लेटी। सूरज की तेज किरणें उसके गालों पर पड़ी। अब उसे पता था कि वो इतनी छोटी नहीं थी। फिर उसने 59 एल अक्षरों के बारे में भी सोचा। उसने कितनी बहादुरी से चींटियों को बचाया। उसने कितनी बहादुरी से चींटियों को बचाया। उसे तालाब में शार्क से भी कोई डर नहीं लगा। उसने एक आदर्श किला बनाया। अंत में उसने पेड़ का पूरा तना बिना गिरे पार किया। यह सब उसने अकेले किया। तभी हवा का एक झोंका कुछ सूखी पत्तियां लुलू की ओर बहाकर लाया। लुलू उठकर बैठी और उसने पत्तों का पीछा किया। लेडीबग गर्ल ने उड़ते पत्तों को हवा में पकड़ा। लेडीबग गर्ल अब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, लुलू हवा में चिल्लाई। फिर लुलू पहाड़ी पर चढ़कर सेब के पेड़ की टहनी पर बैठी। वहां से वो अपने भाई और उसके दोस्तों को बेसबॉल खेलते हुए देखती रही। वो आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे थे। लुलू की उनके खेल में अब कोई रुचि नहीं बची है, क्योंकि लेडीबग गर्ल उनसे कहीं ज्यादा मजा कर रही है। फिर वो अपने हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली को फैलाकर उनके बीच से उसने तिरछी नजर से देखा। उसने अपने भाई और उसके सभी दोस्तों को अपनी इन दोनों उंगलियों के बीच में फिट किया। मैं छोटी नहीं हूं, उसने कहा, तुम छोटे हो। टुल्लू कुछ देर के लिए बैठी रही। वो गौरैयों और नीलकंठ के गीत सुनती रही। जब उसे माँ के बुलाने की आवाज सुनाई दी, तब वो पेड़ से कूदी और उसने कहा, अब चलो बिंगो, हम घर जाकर मम्मी पापा को सुबह क्या मस्ती की उसके बारे में बताएंगे। अब लुलू खुद को बहुत बड़ा महसूस कर रही थी। वो बिल्कुल बाहर के विस्तार जैसी पड़ी थी। फिर उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और पहाड़ी से उड़ते उड़ते नीचे उतरी। पीछे पीछे उसके पंख फड़फड़ाए।